أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم. مخنا لبني إسرائيل واقعات ذكر او داغی پا زمن کے اللہ جل جلالہ مختلف وعدے و مواسیق ذکر کلچے اللہ دے بنی اسرائیل بنا غستی لکہ دے آیات نمخ کی آیات کیم ذکر شچے اللہ پہ غر کور تک او دا وعدیتی واغستا ای پدی باندے با عمل کو ای پدی تورات باندے دے احکامات بیادو نهم بدا مناسبت روز اللہ تعالی او بلا وعدہ ذکر گئی چی اغا صرف دا بنی اسرائیل و نندت تمام بنی آدم نا اللہ جل جلال ہو فا عالمی ازل کی اغسط دا دیتا عالم ضروری لکی اغا وعدہ ذکر گئی دے اتنو کے سغٹی اتی خبری دیتا یادی اوسا تینان سا لومبنه خبردار چې الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی انسان دا الله جل جلاله بدن دا سي ور کړی کدي بدن کې دې سوچ کې نوم بده دا الله تابعدار شي پدې کې دا الله د قدرت بلا دلائل موجود دي وذین کوزکم بلا تبصرون کم ماحول کې چې پیدا کړې زمکه کې کدی کې دې پټو ونو بارانونو ته سوچو کې نوم د دې تک ځم دا چې دې سید د الله په عبادت باندې روان وي نه فرمانی نه بولي وفي الارض آیات للمؤمنین او دا څنګه نور انسان باندې الله تعالی بلا گواهان فرشتے پہ مقرر کڑی دی ددا عمال نکل کئی پکار دی چی دین یری دلوی نبان آر دیر سی دونا اللہ دا سے پیدا کڑی دی چی اب دبان نے گواہان دی زمک دا ددا دا بدن با گواہی اللہ ذکر کڑی دی او پرشتے با گواہی عمال نکلی کی گی نددی ٹیول سی دونا تقاضا دادا چی دے انسان ناوا دے اغسطو تا ضرورت نو دا دغا خبرو تا کم دکتلوی نو دے بخپل دین باندې صحیح روان خو بیام دا اللہ شپکت او مہربانی دا اللہ جل جلال ہو دے ٹولو انسانانو نسوادی اغسطی دی نو پدے که یو وعدہ دا الستو بربکم دا چی اغا وعدہ دلتا کی ذکر کی دویم خبرہ دا دے وعدے تفصیل دا وعده کلا اغسطه شوه ده نو جمهور مفسرین وای چې کلا الله جل جلاله آدم علیه السلام پیدا کړ او جنت ته الله نو داخل کړي نو په هغه وخت کې دا وعده اغسطه شوه ده او بعضی مفسرین وای چې نه دا وعده چې کلا الله جل جلاله آدم علیه السلام زمکه تر اوس کو ان زمکه کې را کوزیدو نه رستو دا وعده اغسطه شوه دا وعده تفصیل کوم خو وعده ده سره چې زستا سورب نیم د ربوبیت وعده نو چې کله زمکه تر اوس کو نه داغه نه رستو دا وعده اغسطه شوه بیا بل خبره ده نه چې دا وعده دا کم ځای کې اغسطه شوه ده نو دا وعده احادیثو نا معلومی گی روایات نا معلومی گی چی دا پا نعمان کی اغسطلی شوی دا عرفو تغیلی کی گی جو کمزا کی جبل الرحمت پی پا آغا علاقہ کی اللہ جل جلال ہو دا وعدا دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نا روز تو دا آغا نا اغسط دا چلا جنت تینو داخل کری یزمک تیراکوز کو نا پا دا با علاقہ کی پا نعمان کی چی عرفو تغیلی کی گی خواکی و سن عرف بلا خبره دا وعده صرف د انسانانو نه دا کجنه نه نو آیات کی ذکر کیږي انسانا بیا پدی باندې الله کو یې دی چې دا وعدت جنات نه هم دا جنات ذکر ندی لکه عام تو احکامات قران کې د انسانانو د پر ذکر کیږي خدا د جنات د پر د سړو د پر ذکر کیږي خبره او الفاظ د سړو د پر استعمالي کې دا د خود د پر هم دي نو بعضی مفسرین وایي دا د جنات نه هم دا اگر چې ذکر ندی او بعضی وایي نه کې دی چې د مصلحت د وجه نه الله جل جلاله دا وعده صرف د انسانانو ناراسته بل بحث ناره ندی وادی تفصیل ندی تفصیل امور ندی با تفصیل کی مختلف روایات راغلی دی چی اللہ جل جلان ہو دا وادر سنگ آغستنان مختلف روایات دا آغا روایاتو سپا یو الفاظو راغلی دی سپا بل الفاظو راغلی دی نتولو روایاتو الفاظو را نیو روایت کی راضی دو موطا روایت تے ابو داود ترمیزی روایت تے چی کڑا اللہ جل جلالہ آدم علیہ السلام پیدا ندارا پشاں باندے خیل آسرا ندار اغینا اولاد پیدا شو ذریت پیدا شو نو اللہ فرمائے خلق تو ہا اولائی لجنن دا خلق میں جنت دا پر پیدا کرے دے او دی بد جنت عمل کئی و بی عمل اہل جنتی عملون او بیا په دوباره لاسراخ کنو نور بچی دی پیدا شو نو اللہ فرمائل دا خلق دا اور دا پار دے و بی عمل اہل النار عملون او دیب دا اور والا عمل کئی نو پیغمبر علیہ السلام دے او کس پاسی دا و تاوی یا رسول اللہ ففی مل عمل چکل دا پیسلہ شوید جدا با جنت تزی و دا با جنہنم تزی نو بیا عمل تس ضرورت دے نبی محمد علیہ السلام وتعالى فرمان ان الله سبحانه وتعالى اذا خلق العبد للجنه هر کله چې انسان جنت ته پر پیدا کی نو د جنت په عمل باندې لګي تر دې چې هغه مرګ راځي نو هغه د جنت د اعمالونو په یو عمل کې مبتلای نو جنت ته داخل کی او چې سړی اور د پر پیدا کړي نو هغه د اور والے په عمل باندې استعمالي تر دې چې هغه مرګ راشي او هغه د اور د اعمالونو په یو عمل کې لگی آوی اور تردی چنی اور تداخل شی مطلب دا نبی علیہ السلام داو چتا عمل کوا تا زور لگوا دا زند پر یا کوشش کوا تب او ما عمل کیا چی کم شیط بتا ورزی و عمل بتا لازمی کے گور تا دن اون بدور ودا عمل کیا نا نبی علیہ السلام و تو پر مل چی عمل پکار او بازو روایاتو کی دی تیر جمعہ بانیم ماتا استایو بیان کرو چې په بازو روایتو کې دا الفاظ چې الله پیدا کړو ټولو په دې تندې کې نور پیدا او داوود علیه السلام نور سیوا بیا آدم علیه السلام پر ملنا سوک دے نو الله تعالی پر ملنا استاپ اولاد کې اخر کې راتلم کې یو تندې داوود دے په اخیری امتون کې تپوځي په عمره سورہ د شپې تکاله آدم علیہ السلام فرمایل یا الله زما د عمر نه ته سلويخ کال ورک آدم علیہ السلام دنیا ترانه عمر برابر کو پرشتناله آدم علیہ السلام ته فرمایل ولم يبق من عمر 40 سنه زما عمر کې غلا سلويخ کال پاتې ناوی ورته پرشتي وته وي هغه ته خپل زوی داوود لور کړی آدم علیہ السلام انکار نبی عمر علیہ السلام فرمایل آدم علیہ السلام انکار کنا اولاد باندې خبر نه انکار کړی آدم علیہ السلام نئی رو شوونه اخوڑا اولاد نمی میره کیگی آدم علیہ السلام نو خطاو شوا نو دا اولاد نمی خطای کیگی دا ترمیزی روایت نو دی روایت که نور الفاظ سیوا دی او بازو روایاتو که اغا نور الفاظ دا دی مزید پکی دا خبرم دا چی دا نومان علاقی والا خبر پکیم ذکر دا چی پدغا علاقہ کی پیدا کرد او بازو روایاتو کی دام دی چه اللہ پیدا که آدم علیہ السلام کول اولاد داغت شانا پیدا که داغی رزقی اولی که اجلی اولی که مصیبتون اولی کل دا آدم علیہ السلام دا پر ادا طول عرص اولی کل اولاد پیدا که دا اولاد دا پر ارزاق اولی کل نیتی اولی که پاغی مصیبتون جرازی گا مصیبتون اولی کل بازو روایاتو کی دا عبداللہ ابن عباس نا طول روایت عبداللہ ابن عباس بعض روایاتو کې دام دي چې الله کې وعده واغسته چې د الله عبادت وکوي شرک نه کوي رزق به در کوم او بیا الله تعالی دوباره ټول شات وردن نکلو نو تدی پوری چې قیامت باندې قائمیږي ترسو پوری ترانه پوری قیامت نشي راتلې چې ترسو پوری د چا نه وعده اغستې شوی نه دا انسانان پیدا نشي نو چا چې داړو باندې وعده یاد کړ عبد الله ابن عباس یې په دې باندې عمل وکړو نو دې کامیاب شو چا چې داړو باندې وعده باندې خو آو کړی دې ورسته په دې باندې عمل وکړو ینه هغه ملي نکړه الله تعالی ونه مننه دینا کام شړم باندې وعده ورته اس پیدا نه ورکي او کم چې معصوم مرشه نو دغه پاله مې ازل کې ویلو الله ته چې تزما ربي نو دې په هغه رب باندې مرشه ینه د هغه وخت ویلو چې تزما ربي نو گویا کې دې مسلمان مرشه او باندې روایت کې د عبد الله بن عباس بن نال فرض دي چې هر یو تن خبره وکړي الله نا خبری او تن ندیکڑی فلیس احد من الخلق الا وقت تکلم هر انسان خبری اکڑی چه اللہ تی تپوسکو زستا سرب نیم آدم علیہ السلام پیدا که داغد شان چکم پیدا کرل اغای پیدا کرل داغید شاگان چکم پیدا کرل اغای پیدا کرل داغید شاگان نسلن بعد نسلن طول انسانان او دم رکت دو چه شکل کی مائی کرو والو شکل شکل د انسانو او دوم راول لکه سمره چې میګیانی داسې پیدا کړ نو شکل کې انسانان او واړه واړه دا ټول پیدا کړ او دا ټول نه دا واده واغسته چې زستا زرب نیم نادله نه عباس فرمای هر انسان دا خبره وکړه چې ربي الله رب زمونږ الله تعالی دې ته زمونږ رب نو او هر انسان په دې باندې گواه نو دا مختلف روایت دي اس آیات کے جکم الفاظ راضی دا ہو دا حدیث و الفاظو نو دا آیات الفاظو تا موقش آیات کے راضی پیامبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی وید رویات کا اخذ ربو کا پا آغا وقت کی چی واغست ربستا من بنی آدم دا اولاد دا آدم اولاد دا آدم سوک من ظہورهم چی کم دا شاگانو دا دینو دا یو بل دا شاگانو نا پیدا شیو ذریتهم اولاد د دې نسلن بعد نسلن او بعد دا ختمه نه کړی دا و اذا خذ ربك فانه وحکی چې پیدا کړبستا من بني ادم د مخلوق د اولاد د ادم نه پیدا کړ ینه د دې شاګانو نه را پیدا کړ سو کې را پیدا کړ ذریتهم د دې اولادونه د یو نه د یو اولاد داغه نه پیدا کړ بل اولاد تر دې پورې تا قیامت چې څومره انسانيت ته هغه د هغه د شاګانو نه پیدا کړ او اشهدهم على انفسهم او دی ګواک له خپل نفسونو باندې خپل ځانونو باندې او وعده د سماغستا الستو بربکم آیا زستا سو رب نیم قالو د انسانانو ای بلا تول رب زمونږ دی الفاظ دا وره ها یو دل تکی اللہ جل جلان ہو صرف در ربوبیت لفظ ذکر کر رب زستا سو رب نیم پانیم گیری نو چکل ابتدا کے پیدا کر دے نو ام در رب بارکی مسئلہ دا چکل کبر کی ور محامخشی نو بیاد ام تپوس کی گی من رب ہو ذکر دا ربوبیت دا صفت دا اللہ تعالی جلے دا جامع او کامل صفات بدے کی دا اللہ جل جلان ہو نور صفات مرابندی او پر ربوبیت کی پٹول عالم باندې احسانات هم دي رب داسې صفات ته چې رب هغه څوک چې هغه پوي تربيت نه تربيت هغه څوک کول شي چې هغه پوي تربيت هغه څوک کول شي چې هغه کی طاقت او قدرت هم الله تعالی قدیروم دې قوت عالم دي نو دا ټول صفات لرا جامع صفات ته عالم ازل کې الله د دې اقرار اغستو چې تاسو رب نه او چې کله قبر کې انسان دین او بیات نن دا تپوس کیږي چې ستا رب څوک دې ته پاله لچاوې دنیا کې ستا پالون کې سو او بل خبره ده دې آیات کې تاسو وګورئ نو د پیغمبر ذکر نشته لا اله الا الله صرف د ربوبیت ذکر دې محمد رسول الله نشته نور عقاید نشته صرف د توحید مسله ذکر ده د توحید وحدانیت اقرار دې واغسته نچون کی دا توحید مسئلہ اهم دا او دا لازمی مسئلہ دا انسان دا پارا نو دا دی وجه عالم ازل کی اللہ تعالی صرف دا توحید اقرار دا دینا رسل علاستو بی ربکو آیا زستانسو رب نیم قالو دے ٹولو انسانانو بلا ولینا تزمون گرمی شہدنا منگا پدے باندے احتراب کو پدے باندے منگا واقیگو پدے باندے منگا گوائیو نو دان چاوئے چا پدے باندے منگا گوائیو دیکھیں دا مفسرین دا اقوال لے یو کول دانا چا دا خبر پرشتو دا چا کل انسانانو بلا تزمون گرمی نو اللہ پرشتو تاوی گواش نو پرشتو شہدنا یا اللہ مونگا پدی انسانانو باندی گواہی کو چیدی دا اقرارو کچی یا اللہ تزمون گرمی او دویم کول دا مبسرینو دانے چی دا والا والا انسانان چی اللہ پیدا کرو دا دا اغی خبر دا اغیوی بلا ولینا تزمون گرمی شہدنا یا اللہ مونگا پدی باندی گواہی ورکو نو دا دا دی انسانانو خبر دا دا دی فخبل خلا باندی ویلی چی اللہ تزمون گرمی ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين دې آیات توڅو مخکي یو څو خبرې وره دا وعده چې الله وا مستا ندري وعده پېدا سي او که څوک دا وایي چې انسان هغه وخت په سپویدنه نه کده ډېر وې ته زماره دي ند ته پته ده څو چې دا رب دې پیدا کوم کې دې مونږه پیدا کړی دې څنګه اوپیژن الله څنګه اوپیژن چې دې اقرار نو دا یاد ساته چې کله الله جل جلاله دې پیدا کړو نو پکې عقل مواجه دا خبره په ظاهر هم کړه چې تاسو پیدا کوم کې دې خپوي شو په دې خبره باندې چې زمونږه پالون کې دکا الله تعالی دې څنګه چې الله تعالی دویشتمه سپاره کې مرشي غرونو سره الله خبرې کړي نو غرونو سره علي کړي دې چې پای کې مکه عقل اچول دې انسان سره خبرې کوي قران او بیانې انسان نه عقل ورکړي نو دا څنګه چې بل دغه سي نیمګو شکل کې په سپویدل کنه پویدل بس سره په هغه وعده دی واسته نه نه پورا عقل یې ورکو پورا کوی یې ورکړه دی په دې باندې پورا کوی او بیا یې اقرار وکړو چې الله او ته زمونږ غره نه یو خبره ده دویمه خبره ده چې دا وعده په مونږ ته دنیا کې یاد نه ده دې وعده پایدا شي دا وعده مونږ ته یاد نه ده نو پایدا شي رایت ساتھ دا تول انبیاء چی سمر را گلن 1,24,000 انبیاء دا دا آغا وعدی دا یادو جو دا پار را گلن ہر پیغمبر دا وعدی ذکر کرد لکا قرآن کی زمون امت تا پارا قیامت تا پارا چی سمر انسانان رازی اللہ جل جلال حدید ہے کہ قرآن کی ذکر کرد چی دا وعدی آبست دا نو کچاتا یاد نم دا نو اللہ پیغمبر را گلن گلن ری اغم احادیثو کی دا دی یاد دیحانی کرد او دویم خبر دانا چه قرآن کیم اللہ تعالی منگا تاسو تا تر قیامت پور انسانانو تا یاد دیحانی اکڑا چه اللہ جل جلال ہو تاسو دیر مخ کی پیدا کری وے او تاسو نوازہ غستدہ او تاسو اقرار کرے بلکہ بعض خولی کلی دی بعض نیکان خلق چه دا اغی دزل شیشہ میں کل سفارا لکا زنونی مصری رحمت اللہ علی ویما دا وعدہ دا سیاد دا لکا بلکن دا سال بلکه بعض علماء او بعض نیکانو خلقو لیکلی دي چې دا وعده ما ته داسې یاد ده چې ستیم کې غستې شو ما سره یو طرف ته کوم انسان او بل طرف ته کوم انسان هغه ما ته یاد ده او که چا ته یاد نه وي نو پیغمبران هغه د پاره راغلي دي قران کې هغه ذکر شوی او بل خبر را یاد ده د دې وادي پایښت د دې وادي په ذریعہ سره دا زو شو چې د انسان فضل کې د الله د ربوبیت محبت پیدا شي د الله محبت پیدا شي دا اللہ وحدانیت پکے پیدا شد نو دنیا کی دا اللہ منل آسان دی گورا سمرا گران مسئلہ دا توحید مطلب داری چی تا اللہ وینی نا تا اللہ نوینی ویو انسان تا کلمہ ویڈاریم دا اللہ اقرار کی دا دا آغا وعدی اثر دے چی اللہ جل جلان ہو آغا وقت دے انسان پزلکی دا وبول پزری اسرا دا وحدانیت و کلمہ اخدا دلی آکل ورکلے واللائی پی جندلی نو دنیا کے اسنگ وقت دا اللہ دا وحدانیت دلائل قائم کے او آغا وقت ذکر کے نو ڈارک دا اللہ دا ربوبیت اقرار کئی او خب آسان باندے دا اللہ تعالی توحید منی تردی پوری مشرکان و سر شرک پی خوبیان اللہ منی نو دا اگی اثر دا لگا تاسو او گورے معشوم تا آزان کولیش اقامت کولیش وقتو نو نا اگا پا آزان کوئی گی نا پا آغا اقامت کوئی گی و بارحال دا اگی یو اثر وی زکا علماء چی معشوم پیدا شی اگا تا اقامت او آزان کئی نو اگر چی دا وعدم امتیاد ندا خود دې هغه اثر اوس موجود دی. د دې وجه حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمای چې هر ماشوم پیدا کیږي نو د فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي. تا ابواه یحودانی او یو مجیسانی او یو نصرانی او کما قال بیا مول افلار د یهودی جوړ کی چې څنګه ماحول وته ملو شي مور افلار یهودی نو چې کوم عالم ازل کې د ځان تر پیدایشي اسلام راوړل نو دا غینه وړ یهودی کی یا عیسائی کی یا دنه عیسائی جوړ کی یا ته یهودی جوړ کی یا ته مجوسی جوړ کی نو دا هغه وادي اثر داري چې انسان پیدا کیږي په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي روستو ماحول هغه برباد کی د ماحول د وجنا بدل شي. دا خود دې سپایدې ته ما بیان کړ الله جل جلاله او ورپسې دوا خبرې ذکر کړي چې دا وعده ما واغسته نو دا ما د دوا وجنا واغسته. یو دا الله وی دا وعده می واغسته ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين اسنا تاسو بیا وای انسانانو په قیامت کې دا خبره وکړي چې ان كنا عن هذا غافلين خدای موږ په استاد ربوبیت نه غافل موږ ته پته نه و چې زمونږ رب او زمونږ پالون کې ته نو الله وی عالم ازل کې می دا وعده واغسته چې د قیامت پرځ باندې تاسو دا حضور پاتې نشي چې خدای دنیا کې موږ ته پته نه او دې موجه الله ذکر کوي. الله وی دا وعده می ذکر واغسته او تقول دا چې تاسو بیا قیامت کې ونه وای انما اشرک اباؤنا من قبل زمونږ پلارانو زمونږ مخ کې شرک کړو وکنا ذریه من بعدهم نمونگا دا اغی نرستو دا اغی اولادو نو اغی پسی تابیشو نو خدای پاکا پتوه لکونا بما پال المبتلون تمونگا پا آمشی بانی حلاکی چه کم باطل پرستو کلده زمونگا پلاران باطل پرستو نو خدای زمونگا از گنا نشتا منخو پلارانو پسی روانو زمونگ پلارانو شرک کلده نو خدای وی دا وادم در نزک واغستا اصلی نک قیامت کے بیا دا عذر پیش کے چه زمونگ پلارانو شرک الله دا وعده می در مخ کې مخ کې اغست ده د پیغمبرانو په خپل می ادا کړی ده دا چې زست تاسو رب د ما سره به شریک نه جوړوي نو قیامت کې کتا سو بیا ډیر دا خبره پیش کوي چې زموږ پلانانو شرک کړو موږ وکړو نو دا عذر به بیا قبول نه وکذلک نفصل الايات الله دا رنګ موږ دلایل بیان څنګه دا بیان کړو نو دا رنګ موږ دلایل بیانو ولعلهم يرجعون فرض اجر خلق ایمان ته واپس یو کوپر پریږي دا خلق کوپر فریدی اگر وادر آیا دکی او ایمان ترکت ورشی توحید ترکت ورشی او شرک فریدی و این او یاد کا خدا ربو کا چواست ربستان یا پیدا کل ربستان من بنی آدم اے پیغمبر پیدا کرستا من بنی آدم دا بنی آدم دا شاگانونا دا اولاد ویز او قیاد کا اخزا چی پیدا کو ربو کا ربستا من بنی آدم دا اولاد دا آدمنا من دهورهم ین دا شاگانو دا دینا دا شاگانو دا دینا سی چی پیدا کر ذریتهم اولاد دا دوی نسلن بعد نسلن واشهدهم او گواه کړی علا انفسهم بنفسو خپل باندې او وعده یې واغستا الست بربکم آیا زستا سربنی قالو دې ټولوې بلا ولنا تزم غربي شهدنا پدې گوايو گواہی کوې تر کو پدې خبره الله دې وعده مې زکواستا ان تقول اداچ تاسو انوائے یوم القیامت پرزد قیامت کے ان کننا ان هادا غافلین ان کننا یکن مونگا ان هادا دی توحیدنا غافلین غفلت کون کی قیامت کے غفلت عذر پیشنکے ما دنوادا غستی دا بس دا عذر نکملی او تقول اداچ تاسو انوائے انما اشرك اباؤنا يكن شرك لو بلارانو زمونگا من قبل لاند زمونگا وكنا ذريه اوونگا اولاد من بعدهم رستد دوینا نخبل بلارانو کسی تابیشو نالاو ادام نکبلی جوادن اغسطه دا اوم گرست اولاد ددینا اپا تحلکنا یا اللہ پایت من حلاکے بی ما فعل المبتلون بی ما پاشر باندے فعل المبتلون چکن دے باطل پرستو نخدای امون خدای نرست روان امون گدائی پوج محلاکو اللہ ویدہ اوزر نکب لگی ما دنوادا بستی وچی دا کارمنکو وَكَذَلِكَ ذَكَرَنَّ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اللَّهُ جُدَا جُدَا تَفْصِيلَ سَرَ بَيَانُهُ الْآيَاتِ لِلدَّلَائِلِ جَهَلَكَ عِبْرَةٌ وَأَقْلِي وَلَعَلَّهُمْ خَائِجُ دُيْدَ پَارَ يَرْجِعُونَ چِدِ تُکُفَر نَوَافِ تَوْحِيدَ دَالَ عَوَادَر یادگی او توحید طرف تو ورش یا وَلَوْلِ یا اللہ چکا موادتا من دا غستی دا کریم خدای من ترایان دا شوا قرآن کے مموئے چه مخی غستی شوی دا اوسم دا ترایان دا شوا حدیث مورد کریم خدای دا دی وادی پا مقتضا مانی من روان کے یا اللہ کریم خدای دا دی وادی پا مقتضا مانی من روان یا اللہ دا باتن پرست خلقنے اللہ من گو ساتے یا اللہ دا غفلت نا من گو ساتے کریم خدای دا خدا پخپل باننوئے چه نا دا غفلت عذر قبلی گی نا دا عذر قبلی گی چیز بلچا پسی روانو کریم خدای یا الله دا غلط خلقونه دا غفلت نمون او ساتي یا الله ته زمون راضي شي خپل رضا نصیب وګرځي صلی الله تعالی علیه